राम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया इक्कीस सम्मत 2059 13 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक विद्यार्थी को विद्या अध्ययन को बढ़ाते हुए आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी चाहिए? मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ, हर एक काम को अर्थात काम तो होगा नहीं, शुद्ध काम होगा, भगवान का काम कर रहा हूँ। भगवान का पांच बातें मेरी, पांच काम भगवान का काम करता हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ और भगवान के भोजन से भगवान के भक्तों का पालन करता हूँ। ये पंचामृत है, जो भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ। हृदय में निर्दर्ट करे वो पटाखा सब भगवान का काम हो जाएगा। ये मन है, ये विषयों में बहुत आकर्षित हो जाता है, हम उस आकर्षण के अनुसार कुछ करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन मन फिर भी विषयों में खींच ही चला जाता है, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बचाओ बचाओ, आज तो कर के पुकारो, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ, आज तो कर, आज तो कर, दुखी होकर रोकर ये पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, भगवान है कृपा से बचेगा। अपना उपाय भी करो, असली उपाय भगवान के पुकारने में सब होता है। देखो एक बात बता, मैं सबके काम में, सबके काम में लीड़ी बात है, सबका अनुभव है भूल गए, सबका अनुभव है भूल गए, भूल गए, कोई जरूरत होती रो देते, माँ माँ करते रो देते, वो काम हो जाता, माँ को भी सब काम छोड़ कर जाना पड़ता, सब काम छोड़ कर जाना पड़ता, काम कुछ करता नहीं, पर तो माँ को तो खोटी कर ही देता। एक उपाय है रोना, वो एक उपाय वो ही काम में लाओ आप, आज भी सबके काम में लिया हुआ है, भाइयों के बहनों के सबके काम में लिया हुआ है। उपाय है अनुभूत अपना, सबका अनुभूत, सबका अनुभूत, रो देते वाला नाम रोदन बलम, बदली नाम पक्षी नाम बलम आकाशम, और बाला नाम रोजनम बलम, बड़ा भारी बल है वह रोने में, रोने में बड़ी शक्ति है, वो भगवान है, वो सब काम में लिया वह पाए, बालक बनने सब ने काम में लिया, भाइयों ने बहनों ने सब ने रो देती वो सब, सब पक्ष हो जाए, उसके देवर जेठ ससुर सास सब बालक के पक्ष में, बड़ा काम नहीं करता इतना भी, कोई रो देता है रो देता कितना बन भर है के काम करो बल गया तारो काम आग लगे तेरे काम है सुन सुन रो है सुने महात्मा हुए संत हुए सब हुए सब भगवान है तो सास है भाई ससुर भाई ससुर भगवान सब तंग कर तब रोए हम नहीं कर रोए ये काम बहुत बढ़िया है याद न होंगे तो सब काम में लिया हुआ है सब जानते नहीं बात नहीं सब काम हो जाते हैं जो होने लायक हो गए हो जाते ऐसी बात है। बड़ा अशुभ उपाय पक्का रामबाण उपाय जिसकी माँ नहीं है वो भी रो पड़े तो जिसकी माँ बड़ी बड़ी वह माँ मरे बड़ेगा तो काम मजा ये काम लिया हुआ है देखा हुआ है और दे दो हे नाथ हे नाथ बोलो ठीक है ना सब काम सब काम लिया बाल रूपा में यही काम लेते थे रो देते माँ माँ माँ रो देते काम लेता मारे पक्ष में जाते सब मारा देवर जेठर ससुरार उठे तो भाई सब मारे पक्ष में बालक रे पक्ष में सला मारे मारे पक्ष में पक्ष बालका असली उपाय है काम ये देखो आप करके देखो जरूर होता और बोलो भगवान के रहते हुए अभी क्यों पावे जैसे माँ के रहते हुए क्यों पावे माँ हो कर दे तो भगवान सबकी माँ तुम्हें वो माता से पिता तो मैं अब सबकी माँ हो सबकी माँ सबकी भगवान सबकी माता तुम्हें माता माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत राम चंद्र आप काम में ले देखो है काम आ लिया हुआ सब काम में लिया हुआ माँ नहीं रहे तो माँ की जगह पालन करने वाली वह माँ सब उस माँ होते वाकई काम है अरे भैया तेरे को हम काम में आग लगे सौ रुपये सब भगत सब पक्ष है राम जी के भगत पक्ष पक्ष हमारा हे भगवान जी पक्ष हमारा एक ही बात है बाला नाम रोदनम बलम बालकों का ही बल है रोना खूब निश्चिंत करो जैसे माँ के पास बालक निश्चिंत रहता डरने जाऊंगा गोद में बैठे ये जानता नहीं है माँ बलवान नहीं है माँ के समान बलवान माँ को क्यों आप बड़ा हो? भगवान सबसे भगवान नीच गृह नीच घर में आ जाएगा भगवान काम कर सब में काम कर। माँ है माँ माँ माँ माँ माँ माँ तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु तुम्हें तुम्हें विद्या द्रव्य तुम्हें तुम्हें सर्व माँ निश्चित कुछ माँ है माँ मारी माँ है माँ के गोदी पे हूँ माँ गर्मी है खूब सबके लिए बहुत बढ़िया उपाय है और सब काम लिया हुआ और तुम्हारे में सबने काम लिया माँ के जगह दूसरी माँ होती तो वो भी काम लेती गगाशाह जी ने लिखा है माँ तुर्पे तो इससे पता न ऊपरी पत्ते पर गया प्रेम मुकुंद पद कंद युग उम्र में माँ तुर्पे तो इससे चरण ऊपरी पत्ते पर गया गंगा सहाय जटो वही तो उस हेतु संदे नयाय प्रथम गुरुदेव प्रयत्न माँ तुर्पे तो इससे चरण ऊपरी पत्ते पर लिखा है मैं जन्म जारी माँ मर गई छोटे में तो पिताजी ब्याह गई हो मैं माँ मार कर बोल गई मेरी गोदी में पड़ी हूँ मैं छोटी माँ मेरी गंगा सहाय जर्ठ बूढ़ा हो गया बूढ़ा जर्ठ हरिदोष है तो संदेह नए गुरुदेव बंधन में प्रयत्न हो संदेह नए गुरुदेव द्वितीय शो लिखेगा प्रेमणा मकंद पद कंद जुगम प्रणम्य प्रेमणा मुकंद पद कंद जुगम प्रणम्य और मातो पितो शरणो प्रणिपद्य भक्त्या गंगा सहाय गर्ठो हरिदेश रहे तो संदेह नया गुरुदेव बन में प्रयत्न हो ऐसी बात अच्छे अच्छे विद्वान माँ के चरण में माँ के चरण प्रणाम कर रहे माँ तो पिताजी पहली पिताजी पहली माँ के माँ तो पिता गोसाव जी महाराज जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करिनार जानकी तिनके पद जुग कमल मनाऊ तासु कृपा निर्मत में दिखाऊ सब भगवान हो और बोलो सच्चे हृदय से लग जाओ बस अपने पर अपने आप कैसे हो कैसे नहीं चिंता मत करो आप ही हो तब ही हो कोई बोल कैसे हो माँ देखती नहीं सुरा का पूत है ऐसे पूत है सीधी जी मार रोने आ गए विजय बालक ही होती निर्मल है निर्मल रोद नंबर बला नाम रोद नंबर हम सच्चे हृदय से नहीं जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं बोलू नहीं हे नाथ मैं बोलू नहीं हे नाथ भगवान को भगवान का ध्यान करें तो मुख का करें कि चरणों का करें कि समग्र रूप का ध्यान करें आपका मन जहाँ लगे वहाँ करो जहाँ मन लग रहे ये कायदा है जहाँ प्रेम होता है जो दासी भाव होता है उनका स्वतः चरणों में ही होता है, और जो माधुरी भाव होता है उनका मुख में ही होता है, ऐसा स्वतः होता स्वाभाविक। दासी भाव वाले फिर चरणों का ध्यान करेंगे, दूसरे मुख का ध्यान करेंगे। विभीषण आया है तो भगवान ने बाबू का ध्यान लिया, कैसे भगवान भुजाओं का ध्यान ये आप से आप रुचि होती, मैं तो पूछा क्या कर रहे हैं, आवाज कहा मन लगता है, चढ़ना में लगता है, बता सकते हैं। माधुरी भले तो नित्य बनेगा, रक्षा रक्षा तो भाव का बनेगा, जैसे जैसे भाव होता है कारण भिन्न रघुनाथ कृपा था, ऐसी बात भगवान सबके लिए सहायता करना तैयार बैठे, काम ही यही है। निगम आदमी सो जाए ठाकुर जी सोते रहते कि काम को क्या करे, काम आप बढ़ा दो बड़े राजी में चल रहा, कैसी बढ़िया चीज है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हृदय से गो हृदय से नगरी नहीं तेरी सलाह से ठीक नहीं होता, जितना गई मन वो मारो मत, हमारा गांव लड़ गया तो ठीक है। ममपुर भी तब से चल रही थी, फिर जाएगा नीति तो नीति बन के घर बन जाएगा, पृथ्वी पर चढ़ नहीं रहा आकाश पर, आकाश पर तू राजा बन गया, अरे मैं रेम नहीं छोड़ दूंगी थारा भाई हूं मैं, ममपुर बसी मेरे नजर में रहता है, मैं रहूं नहीं है तो राजा बनूंगा तभी पैर रखूंगा, राम पैदा ही चल ले रावण बैठा है पूरा का पूरा तुर लंकेज सच्चे से लग जाओ भाई, लग तो जाओ भगवान पर सब बार सुन, सब बार भगवान पर, भगवान ने मर जाओ नहीं करो, कैसी बढ़िया बात है। हे नाथ, हे नाथ, सब काम है, सब काम करे भगवान, मैरो ले जाओ जब कहे कि देर हो जाए तो भगत साबर हो जाओ, भगत साबर हो जाओ भगवान लागे भगत साहब दर तो धीमे तुम गाँव थोड़ा मैं कान तुझे तुझे जो दू चंदे धीमा नहीं आएगा तेरी ऊर्जा तो साफ है तरे नरसिंह मानो शुद्ध नहीं। कपड़ो दीशे दे दो मारे तो मायरो भरा हा मन मार बैठा सफर करो धन मार नाई धन मार नाई भगवान के मारे आनंद करना मारे आनंद करना आनंद बहुत करना मना ही मना सी नया अभी माए नया से मना ही मना माए करो कमी है नहीं ठाकुर जी कमी नहीं है सवा पचीस में लो सवा पचीस में रोनी और सवा पचीस में चाहिए तो कुकुम सही कुकुम चलो क्यों नहीं मायरो भरा चलो नारायण विचारे दुख हो मैं जानता तो मायरो भर तो हूं हवेली सोनेरी कर तो बोल हवेली सोनेरी ऐसा ठाकुर भी नशे दी गयो अंत में कहूं तो मारे कथा सु सको सवाल नहीं करता वादियों जन छोरी ला दियो छोरी डोबती रही जिमी बचे छोरी रोती लाल दी